Du lytter til Radio 24/7. Det originale taleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Ligesom de fleste andre, så holder vi også juleferie, og derfor er det program, du lytter til lige nu, optaget på forhånd. Velkommen, jeg hedder Torben Steno. Og mit navn er Jarl Cordua. Lige om lidt, så bringer vi en diskussion om Grønland, og til sidst i den her første time, bringer vi tredje lektion i vores serie om grundloven med højesteretsdommer Jens Peter Christensen. Du lytter til Radio 24/7. I løbet af efteråret har vi her i programmerne flere gange diskuteret den miserable forfatning, Grønland befinder sig i. Børn, der sulter, et råstofeventyr, der er udeblevet, pædofili, dårlig økonomi trods milliarder af tilskudskroner fra Danmark og en generelt elendig regeringsførelse. Alle disse indslag, de blev udløst af en mand, nemlig dr. Phil Thorkild Kjærgaard, der selv har boet i Nuuk i 13 år. Og han skrev helt tilbage i oktober måned i Politiken en kronik under overskriften "Selvstyret på Grønland er en katastrofe. Afskaf det dog." Nogle af de reaktioner, der har været på den kronik, har været, at danske politikere lider af berøringsangst, når det drejer sig om rigsfællesskabets nordligste medlem. Og det vil vi nu råde bod på ved at debattere situationen i Grønland med to grønlandsordfører. Og det er Karin Gaardsted fra Socialdemokratiet og Dito Marcus Knuth fra Venstre. Velkommen til. Tak. Lige inden I så får ordet, så vil jeg gerne forebygge en kritik, som sikkert vil komme fra lytterne, der hedder, hvorfor snakker I om grønlænderne, i stedet for at snakke med dem? Det gør vi, fordi det har vi faktisk prøvet, fordi vi kontaktede det grønlandske selvstyre for at få nogle mennesker derfra til at forholde sig til den ret alvorlige kritik, Thorkild Kjærgaard kom med, og fik at vide, at sådan mellem linjerne, at det var faktisk under deres værdighed at diskutere med Thorkild Kjærgaard. Så har vi så også haft et interview med folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen fra IA, som jo i det interview, vi lavede med en, bekræftede, at der var børn, der sultede på Grønland, men ellers så fik vi en belæring om, at Grønland har mange udfordringer, og det blev der sagt rigtig mange gange, så vi kom ligesom ikke rigtig nogen vejen. Men det, som vi så skal i gang med nu, det er jo så at diskutere det med politikerne, men vi har selvfølgelig også dig med igen, Thorkild Kjærgaard. Velkommen til. Ja, tak. Hvorfor mener du, at det er en god idé at afskaffe det grønlandske selvstyre? Det er jo et ret drastisk forslag at komme med. Ja, men du har jo sådan set sagt det. Der er de problemer, du nævnte. Og så er der jo det, at det er danske statsborgere. Det er jo ikke tilfældige folk et eller andet sted i verden. Det er folk med danske CPR-numre, og det er folk, vi har været sammen med, og som har været landsmænd med os i 300 år. Det er dem, vi taler om. Og det, som jeg spørger mig selv, det er, om det er rimeligt, at en gruppe danske statsborgere skal være underkastet et misregimente, som man må sige, de grønlandske selvstyre har udviklet sig til, i ly af en form for inuitisk identitet. Karin Gaardsted, lytter du til Thorkild Kjærgaards råd, så siger vi afskaffer selvstyr og sætter Grønland under administration fra København. Ja, jeg kan i hvert fald godt høre, hvad det er, Thorkild Kjærgaard siger. Men jeg er ikke enig. Og jeg er den opfattelse, at grønlænderne, de er godt klar over, at de er i store problemer. Men de er også godt i gang med at prøve at løse dem. Og det er bare ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Og så vil jeg faktisk give Aaja Chemnitz Larsen ret i, at Grønland er ikke sammenlignelig med Danmark. Det er den ikke. Og jeg vil egentlig også gerne vide, hvad Thorkild Kjærgaard vil sætte i stedet. Altså, skal Danmark til at være kolonimagt igen, eller hvad er det, vi skal til at være? Nu har Danmark aldrig været kolonimagt på Grønland, fordi Grønland er ikke i nogen rimelig forstand. En koloni har aldrig været det. Det er en del af det danske rige, og har været det i, ja, sådan set i 1000 år siden nordboerne kom til Grønland, og har været det i den nye version, i hvert fald siden 1721, hvor antaget kommer til Grønland. Det er ikke en koloni, det er en del af riget. Det er ligesom meget en del af riget som Bornholm, eller Læsø, eller Falster eller Lolland. Eller Viborg Amt, for sin skyld. Ej, det findes så ikke mere. Det findes ikke mere, nej. Det er eroderet eller elimineret. Men det, altså, det er ikke tale om kolonimagt, det er tale om, at Grønland har en, i medfør af grundlovens bestemmelser, har en form for kommunal fuldmagt. Altså et selvstyre, der jo juridisk set, så er det kommunal fuldmagten. Og ligesom man trækker kommunal fuldmagten tilbage fra, jeg tror, Farum Kommune for nogle år siden, og andre, der er også andre tilfælde, hvor man trækker kommunal fuldmagten tilbage, så er mit forslag, det er sådan set ret udramatiske, at man trækker selvstyre fuldmagten, der har juridisk status af en kommunal fuldmagt, tilbage. Og så giver os alle sammen en tænkepause, derunder ikke mindst grønlænderne selv, men også os andre. Marcus Knuth, er du klar? Ja, men det er jeg. Og på den ene side, så tror jeg, at vi er alle, også i Grønland, er enige om, at der er nogle meget, meget store problemer. Jeg mener ikke, løsningen er at bare spole selvstyret tilbage. Jeg synes nærmest, man skulle prøve at kigge fremad og fra dansk side være meget bedre til at stille store krav, eller større krav, til hvordan bliver bloktilskuddet rent faktisk forvaltet. Og der har du jo en pointe, at hvis man ser en dansk kommune, der ikke forvalter pengene, som borgerne gerne så det, og som staten gerne så det, så kan regeringen jo gå ind og komme med nogle tiltag. Men er det ikke det, der er tilfældet i Grønland? I et eller andet omfang er det i hvert fald, og det, der ærger mig ved den retning, man nogle gange ser i Grønland, det er, at selvstyret ønsker at flå rigsfællesskabet fra hinanden, i stedet for at arbejde for et styrket rigsfællesskab. Bare tage sådan noget som, at man lægger mindre og mindre fokus på dansk undervisning. Og hvis man er ung i Grønland og går på en skole, gerne vil videre i gymnasiet, gerne vil videre på universitetet, jamen så kan du gå hele vejen gratis i Danmark. Så er der grønlandske politikere, der siger, jamen så vil det vi hellere lægge vægt på engelsk. Men hvor mange grønlandere har råd til en amerikansk college-uddannelse til $50,000 om året? Det er der ikke. Så jeg synes, man skulle komme med en lang række tiltag til at sige, hvad kan vi gøre for at samle styrke forholdet mellem Danmark og Grønland, så man får Grønland på rette køl igen. Karin Gaardsted, hvad kan Socialdemokraterne byde på? Jamen, jeg er langt hen ad vejen meget enig med Marcus Knuth i, at vi skal udvikle os ud af det her, i stedet for at sætte nogle grænser op, som jeg tror, grønlænderne vil opfatte som meget indgribende i deres liv. Og jeg tror simpelthen ikke, at det er den rigtige vej at gå. Jeg er jo enig i bekymringen om, hvad det er, vi kan se, når vi færdes rundt i bygderne, og når vi hører, hvad børnetalsmanden kommer tilbage og siger fra hendes møder med børn og familier. Det er jeg også stærkt bekymret for. Men jeg vil udvikle mig ud af det, i stedet for, at vi kommer fra Danmark og lægger nogle begrænsninger ind. Torkel Kjærgaard. Jeg kan kunne sige, at i de seneste 37 år, der har været selvstyre, først hjemmestyre, så selvstyre, der er det gået den gale vej hele tiden. Det er rigtigt, at grønlænderne taler om udvikling og udvikling og udfordringer, og Aja Chemnitz er jo fantastisk god til at tale om udfordringer, og det er alle de andre også. Men det, som de glemmer at sige, det er, at det går den gale vej, stort set overalt, hvor man vender sig. Og Marcus Knuth nævnte for eksempel dansk kundskaberne, sprogkundskaber, som er vejen til at blive til noget. Om så det er tømrere, elektromekanikere, ikke bare akademikere, men også alt muligt andet. Og det går den gale vej hele tiden. Det betyder, at hele overgangen nu af grønlandske børn på 14, 15, 16 år, ikke kan få selv den simpleste uddannelse, og altså som håndværker eller andre ting, og derfor ikke kan skaffe sig forsørgelsesgrundlag. Og man henter danske håndværkere op til at foretage ting, som de selv burde gøre. Og sådan var det jo ikke for 30 år siden. Der kunne alle, også ude i bygderne, hvor du har været, også, og hvor jeg også har været, der kunne alle dansk til husbehov, og så meget, at de kunne blive tømrere, eller elektromekanikere, eller elektrikere, eller noget andet. Sådan er det desværre ikke mere. Og det er jo en negativ udvikling. Og den kan genfindes desværre stort set overalt. Og derfor er mit forslag er jo ikke, at man ophæver selvstyret. Mit forslag er, at man suspenderer det, på samme måde, som man suspenderer den kommunale fuldmagten er til for at få tingene på ret spor igen. Karen Grumman. Gårdsted, jamen, det med sproget, det er jeg meget enig i. Jeg har også set og mødt skoleledere i Grønland sige, at de er meget stolte af, at de næsten ikke har flere danske lærere tilbage. Og det er klart, vi er godt klar over diagnosen. Det er helt galt. Hvad skal vi gøre ved det? Jamen, vi kan jo ikke blive ved med at snakke om dialog og udvikling. Sådan noget. Der skal gøres noget, ja, og hvad vil du gøre? Jeg vil ikke gøre det, som Thorkild Kjærgaard vil. Jamen, så må du gøre noget andet. Ja, men jeg er helt med på, at Danmark skal stille mange ressourcer til rådighed. Det har vi ikke gjort. Ikke penge. Vi taler ikke om penge. Fordi de får det bloktilskud, som de har ret til at få. Men der kan være brug for, at der kommer socialrådgivere op fra Danmark. Der kan være brug for, at der kommer lærere op fra Danmark. Der kan være brug for, at der kommer andre kapaciteter det, du op siger, fra Danmark. Der kan være. Ja, der kan være. Men, det er fordi... jeg tænker på, altså der står to danske politikere her. Må vi høre nogle... hvad gør vi så? De har ansvaret for deres eget land. Og vi skal ikke komme som nogen, der kommer udefra og siger, nu tager vi den ret fra jer. Det går simpelthen ikke, og det går jeg ikke ind for. Men det er jo netop det, der er Thorkild Kjærgaards pointe. Det er jo, at de har deres land, men hvis de er indbyggere i Danmark, så har vi vel også en forpligtelse. Altså vi har vel også en forpligtelse for, at de får den nogenlunde den samme, hvad skal man sige, sociale service, eller de har de samme muligheder som alle mulige andre danske statsborgere. Og det er vel her, filmen knækker fuldstændig, fordi at de insisterer på at køre en helt anden retning end resten af Danmark. Og det har de selvfølgelig lov til, inden for paraplyen af det grønlandske selvstyre. Men er der ikke en nedre grænse for, eller hvor barok det kører, altså hvor man siger, ej, nu stopper festen simpelthen. Vi bliver nødt til at lave nogle retningslinjer for, at der er en eller anden minimumstandard for, hvordan man ligesom kan disponere ud fra. Der må simpelthen, eller hvad, eller kan de bare gøre, som de selv har lyst til? De får de der 2 milliarder i bloktilskud, og så kan de jo bare... Fire. Ja, det er lige så meget, som vi betaler i licens. Alting stiger, så kan de bare køre det ud af. Hvad siger du, ja, altså i forhold til det økonomiske, når det kommer til bloktilskud, det er jo netop et område, hvor jeg mener, at vi godt kan stille meget, meget skarpere krav, end vi gør lige nu, og gå ind og kigge på, bliver de her penge forvaltet ordentligt? Det mener jeg godt, vi kan gøre. Men jeg mener også, der er andre områder, hvor vi har sagt, fint, Grønland har et selvstyre, og der mener jeg nærmere et egentligt samarbejde, hvor Danmark og Grønland satte sig ned sammen og sagde, hvad kan vi gøre for at hjælpe hinanden bedre? Og altså, pilen peger ikke kun én vej. Man ikke siddet sammen i 37 år og lade det køre ned ad bakken? Ja, jeg mener, man skulle kigge på, hvad kan vi gøre for at styrke vores samarbejde, både på uddannelsesområdet, nu har vi talt om danske sprog, men også i forhold til erhvervssamarbejde, og se, altså jo flere unge grønlandske erhvervsfolk, iværksættere, der kan arbejde med danske, meget mere handel, meget mere investering frem og tilbage, vil styrke samarbejdet. Og hvis man kigger på, hvor få, og det synes jeg er lidt pinligt også for Danmark, hvor få danskere, der rent faktisk har været i Grønland, altså det mener jeg også, man skal gøre noget ved. Altså, det er jo netop det. Men hvis du kigger på, hvor succesfuldt Island har været i at tiltrække turisme fra Europa og fra USA de sidste par år, det er jo et eventyr, mens det at komme til Grønland koster jo en formue, blandt andet fordi, at Greenland har noget, der mest alt minder om et monopol på rejsen. Jeg er nødt til at sige, hvis jeg må sige noget til Gårdsted, at vi kommer ikke udefra. Det er folk med danske CPR-nummer, vi taler om. Det er vi ikke mere udefra, set her fra København, når vi er i Grønland, end vi er, når vi er på Læsø, eller i mærkelige destinationer i Jylland. Altså, det er fuldstændig det samme. Det er ikke mere, altså, nu går ikke mere udefra, end Viborg, eller Øre, eller andre steder i Danmark. Og derfor så er det helt forkert at sige, at vi kommer udefra og vil gøre noget. Det er simpelthen vores egne, som bliver misregeret. Det er nogle af vores egne, der bliver misregeret. Og tilfældet, eller parallellen med en kommunalbestyrelse, der er forsømmelig, synes jeg er meget, meget nærliggende. Og den ligger lige på en flade hånd. Og jeg er fuldkommen enig med dig, Marcus Knuth, i at man skal se på, hvad pengene går til osv. Lige præcis. Men det har vi afskrevet retten til i en række formuleringer i selvstyreloven. Der er simpelthen brug for at lave selvstyreloven om, så den bringer en vis form for dansk overmyndighed tilbage. Nu gør vi det, at vi sender 4,5 milliard plus det løse til Grønland ved eneste år, og der, ikke, der bliver ikke revideret for 5 øre fra København. Der er et eller andet privat foretagende i Nuuk, der foretager nogle revisioner, men der er ingen, der er ikke noget overtilsyn. Det er simpelthen overtilsynet med Grønland, som vi har givet afkald på i 1979, og så endnu en gang i 2008. Og det er det overtilsyn, som vi jo har med kommunerne i Danmark, som skal generobre os, fordi endnu en gang, det er ikke udefra, vi kommer. Det er simpelthen vores egne, vi taler om. Jeg tror, Skorsted og Knud, der er konkrete forslag her, så vil sige, altså de 4,5 milliarder, de skal revideres, og der skal helt andre boller på summen. Det kræver måske et lille lovindgreb. Er du klar? Altså, nej, det er jeg ikke. Men jeg vil gerne sige, at der er jo ikke nogen tvivl om, at vi tre, der står her, vi er jo enige om, at der er en række problematikker, som også er alvorlige. Men vi er ikke enige om, hvordan det er, vi løser det, fordi... At jeg kan slet ikke forestille mig, hvad der ville ske, hvis det var sådan, at Danmark sagde, nu tager vi styrepinden over hele Grønland. Der er også grønlænder, der faktisk ønsker sig, selvstyre. At der kommer nogen udefra og hjælper med en fast hånd. Ja, men det må de ordne hjemme. Men de grønlænder, når de åbner gabet, så bliver de udsat for en hvad skal man sige, sociale repressalier, ikke? Og det siger jo også noget om, hvordan det er. Det er jo også et nepotistisk samfund. Det er et klansamfund. Det har alle de symptomer, vi ikke bryder os om. Og så alligevel, så siger man bare, vi skal ikke røre ved det. Hvorfor? Det er jo berøringsangst. Jeg ved da ikke, om det er alt det, der er i Grønland. Det er det, vi ikke bryder os om. Hvad er det for en påstand? Klansamfund. Der er der mange steder i verden, hvor der er klansamfund, og hvor de langt hen ad vejen jo kører deres samfund godt nok. Er det ikke det, vi prøver at dæmme op for i Mjølnerparken? Altså, jeg kan ikke rigtig se, hvor... Jeg synes, vi står her og sammenligner ghettoområder i Danmark med hvad der sker i Grønland. Jeg synes det er for mig at se, det er helt ude på indlandsisen det her. Det har ingen gang på jorden. Og det jeg nemlig er bange for, det er at den her slags debatter, de fører nemlig ikke til noget, fordi vi ikke søger løsninger, som kan involvere grønlænderne også, og det mener jeg, det er vi forpligtet til at skulle finde. Og der set fra politisk hold, der synes jeg også at vi danskere kunne gøre mere for at have et tæt samarbejde med det grønlandske selvstyre. Jeg selv foreslår, at vi har jo en regelmæssig tur med os grønlandsordfører til forskellige steder i Grønland, hvor jeg har foreslået, at lad os dog have en årlig tur, hvor vi flyver til Grønland og mødes med grønlandske politikere, eller hvor de kommer til Danmark for at mødes med os. Altså nu har jeg været grønlandsordfører i 2,5 år, og jeg kender en håndfuld grønlandske politikere, men slet ikke på det plan og med den dybde, som man burde gøre. Altså, jeg har ikke den løbende dialog med grønlandske politikere, som jeg mener, jeg burde have. Og det der er i hvert fald noget, der kunne styrke samarbejdet. Og så måske også sende et indirekte signal til de grønlandske politikere, som ikke alle, men nogen har jo ligesom to politiske agendaer. Et, de peger fingre af Danmark, det hele er Danmarks skyld. Og to, deres øverste prioritet er selvstændighed, hvilket er fuldstændig urealistisk fra et økonomisk perspektiv lige nu. I stedet for at kigge på de egentlige udfordringer, de har med uddannelse, med arbejde, med socialt misbrug og så videre. Men Torkel Kjærgaard, bliver du ikke også nødt til at respektere, at grønlænderne har altså deres selvbestemmelsesret? Altså, og det kan ikke nytte noget, du kommer med din postkoloniale herremandsattitude og vil bestemme, hvordan de skal indrette deres samfund. Så den tid, du taler om, den er simpelthen forbi. Og hvis vi begynder at sige, at vi vil fjerne selvstyret, jamen, det eneste, vi risikerer, det er, at de lukker fuldstændig ned for dialogen derop og afviser overhovedet at diskutere nogle af de her problemer. Jeg har ingen postkolonialistisk herremandsattitude overhovedet. Jeg taler om vores landsmænd i det nordlige Grønland. Jeg har boet deroppe i 13 år. Jeg har brugt al min energi og alle mine kræfter på det samfund. Og jeg kan sige, at jeg holder meget af det og kender det måske bedre end nogen til stedværende her. Bestemt. Altså, det er jo ikke... Det her udspring mig sådan set af, at jeg, hvis jeg må være så fræk at sige det, at jeg ved, hvad jeg taler om. Mm. Og ikke, men tænker jeg, så har jeg ikke bange for at sige, hvordan det er. Altså, jeg er jo ikke bange for grønlænderne. Og det, som præger mange danskere, det er det, at de tror, at vi er været imperialister deroppe. De læser Kim Leine, nogle af dem, og læste et par andre avis kronikker, og måske en artikel i juli i jul i Viborg eller noget andet, ikke? Og der står noget om, at vi har koloniseret Grønland, ikke? Vi har aldrig koloniseret Grønland. Det er fuldstændig ude i hampen, det der, den der kolonidiskussion. Hvorfor har vi ikke det? For jeg tror, de fleste, ligesom, når de har haft geografi i skolen, siger, jamen så kom der Hans Ede op, og så kristne han de grønlænder, ja, der var deroppe og sådan noget. Så hvad er det, du mener med, at... Nordboerne var kommet ud. Jamen, de uddøde, gjorde det ikke? De uddøde ikke. De trak sig måske tilbage, men de uddøde ikke. Du er en af dem selv. Og du er en af dem selv. De uddøde overhovedet ikke. De trak sig tilbage. Og så kom der så et invasivt folk. De invasive i Grønland. Det er jo ikke, danskere, de invasive befolkning, det er jo inuiterne, som kommer ind fra Canada. De er muligvis et originalt folk, hvad hedder det? Oprindeligt folk i Canada. Men i Danmark, eller i Grønland, der bosætter de sig jo på et gammelt nordisk kulturområde. Og der er det ikke det mindste, oprindelige folk. Det oprindelige folk i Grønland, det er for så vidt nordbrugerne. Torkel Kjærgaard, det er jo en spændende historie, også en anden måde altså, at betragte det på, men vi skal også passe på, at der ikke går sådan en Balkan i diskussionen om Grønland, altså om hvem der er de oprindelige, og hvem der har retten til det ene og det andet. Altså det, vi er der begge to, og der er forskel på at være født på Grønland og være født på Læsø. Man ser anderledes på tingene. Og man har sproglige misforståelser, og der er to kulturer, der skal leve sammen. Det bliver man vel nødt til at ligesom tage... Men det, som jeg hører, du siger, grønlænderne skal for deres egen skyld sættes under administration for København, og det, jeg hører Karin Gaardsted og Marcus Knuth sige, det er dialog, koste hvad det vil. USA, vi taler og taler ind til simpelthen hele øen er gået fuldstændig i sump. Ja, og vi tilbyder hjælp. Der, hvor grønlænderne gerne vil modtage hjælp. Ja, men hvis de ikke vil modtage hjælp, der, hvor vi gerne vil give det, og sige, her har I et problem, det kan vi løse for jer, lad os gøre det, og de siger, nej, det vil vi ikke. Men, så tager vi noget mere dialog. Men vi så netop for eksempel med tsunamien, der var tidligere på året, hvor værdsat den danske hjælp var, og hvor rigtig mange grønlændere så, gud, jamen danskerne er en fuldstændig integreret del af at støtte op om vores samfund, især når der er problemer. Og det er jo den retning, man skal hen af, og for eksempel også netop med erhvervssamarbejde, hvis du kan få danske og grønlandske erhvervsfolk til at arbejde sammen om, vi var op sammen og se i Ilulissat blandt andet, og tale om muligheden for at udvikle en lufthavn der, som kunne bringe en masse turisme ind. Altså, det er jo sådan nogle ting, jeg mener, der skal til, ikke at komme med en stor hammer fra København, fordi det tror jeg, og der er enig med dig, Karin, det tror jeg kun vil have en negativ effekt i Grønland, og et endnu større ønske om en selvstændighed, som ikke er realistisk på nuværende tidspunkt. Torkel Kjærgaard, hvis du har lanceret de synspunkter, som du gør her, mens du boede i Grønland, eller i Nuuk, hvad siger grønlænderne så? Jamen, det har jeg jo gjort, fordi jeg har jo skrevet i de lokale aviser, ikke bare i Politiken, men også i lokale aviser i Grønland, forskellige gange, altså for det første med, at Grønland aldrig været en koloni, og for det andet, at der er nogle af de problemer, som jeg nu har udviklet yderligere, naturligvis. Men, så det er ikke noget nyt standpunkt, og det er så for så vidt velkendt, at jeg har sagt det. Og mit indtryk er, at den politiske klasse, den politiske elite, som i Grønland jo er langt fjernere fra folket, end de er i Danmark. Altså i Danmark taler vi om, at den politiske klasse er langt væk fra folket. Det er fordi, I ikke kan være i Grønland, I siger... Undskyld. Det er fordi, I ikke kan være i Grønland, I siger det. Altså afstanden imellem eliten, den politiske elite, og så folk er som i Frankrig, ikke sandt? Du skal til Paris for at finde noget lignende. Men der er en arrogance og en ligegyldighed over for folkets kår, som er fuldstændig fantastisk. Og når så det bliver kritiseret, så er eliten straks parat med, at de repræsenterer den inuitiske identitet osv. Men så må de jo vælge nogen andre. Ja, det er jo sødt sagt. Det er jo sødt sagt, ja. Men det må de da vælge nogen andre. Ja, men de vælge dem, de stoler på. Det vil være en stor fordel, hvis man hjemtog selvstyreloven, hvis Folketinget, som vi jo sidder i begge to, hjemtog selvstyreloven, og så underkastede en revision, således at den kunne komme på indstemmelse med blandt andet det, som Marcus Knuth foreslår, at man med syn til skoler og andre ting indfører en kontrolinstans, en form for overformynderi, således som man jo har i alle andre forbundsstater, Og du kan sige, og du kan jo igen, du kan sådan set godt kalde rigsfællesskabet for en forbundsstat. Så der, du har et forslag om overformynderi, og de har jo en plakat, den jeg tror, nede i Beskæftigelsesministeriet, der står om overformynderi. Den kan man så genbruge, hvis man skal så genopleve den her instans. Men måske har Torkel Kjærgaard jo en pointe i, at vi bliver nødt til måske at lave nogle benchmark i forhold til Grønland, tale med grønlænder. Hvis ikke I når de her mål, så bliver vi altså nødt til at sætte os ned, venner, og få løst nogle af de her problemer. Nu får I 3 år til at løse den, og så skal vi altså have noget måltal her, og hvis ikke de bliver løst, så får der altså nogle konsekvenser, og vi ved ikke, hvad det er for nogen, det kan vi tale om, men altså nu har I fået lov til at lege længe nok, og nu skal der altså ske noget her. For vi kan ikke finde os i, at Grønland udvikler sig til et uland. Hvad siger I til det? Jamen, jeg er jo enig i, at, som jeg har sagt flere gange, at vi skal gøre meget mere for at kunne stille krav. Og hvis du kigger på Danmark, nu har vi blandt andet med vores uddannelsesinstitutioner begyndt at kigge på, kan man belønne dem, der rent faktisk uddanner folk til at komme i arbejde? Og hvis man kunne kigge på noget lignende i Grønland, altså kan man uddanne folk til rent faktisk at komme videre i uddannelsessystemet? Dem, som så også sender folk videre i gymnasiet eller i en håndværkeruddannelse? Altså have nogle succeskriterier, fordi dem er der jo meget bekendt ingen af lige nu. Og hvis du derudover, jeg ved godt, det er en lidt sjov tanke, vi har jo en integrationsminister i Danmark, og et kæmpe ministerie, der kigger på, hvordan integrerer vi, hvad der er op mod 100.000 vis af udlændinge i Danmark, men samtidig har vi rundt regnet 50.000 danskere siddende i Grønland, hvor vi har en kæmpe berøringsangst for at stille krav til dem. Så hvorfor, altså vi knokler fra morgen til aften for at stille krav til de udlændinge, der kommer til Danmark, men vi stiller stort set ikke nogen krav i den del af rigsfællesskabet, der hedder Grønland. Ja, det kan ikke ses bedre. Jeg er fuldstændig enig. Altså, vi har forskrevet os retten til at intervenere i Grønland med en kæmpe check. Der kommer de der 300-400 millioner hver eneste måned. Jeg har talt en gang med hovedkassereren i Finansdepartementet, ikke sandt? Han siger, at det er fantastisk hver eneste måned. Der dukker der en eller anden check op på 235 millioner. Der står et eller andet kæmpe beløb på den. 235 millioner kroner. Så starter vi forfra en gang til, ikke sandt? Det er jo et show uden sidestykke, og de tror jo i Grønland, at pengene vokser på træerne. De tror, hernede i Danmark... Der er ikke nogen træer på Grønland. Hernede i Danmark, der vokser pengene på træerne. Pengene vokser inde i Folketingets gård, nu lignende, forestiller de sig. Og så sender I så nogle af dem op til Grønland, og I kan godt sende nogle flere, for den sags skyld, for de vokser jo bare på træerne, ikke sandt? Det tror de. Jeg synes, det er useriøst, det bliver jeg nødt til at sige. Det som Torkel Kjærgaard siger her med, at træerne, vokser på, med pengene, men omvendt. Jeg vil gerne sige, at der er jo en tæt dialog imellem statsministeriet og det grønlandske selvstyre. Det er jo ikke fordi, at man ikke taler sammen. Der bliver der helt sikkert taget hul på de her ting også, og jeg ønsker også, at der skal ske en ændring på nogle af de områder, som vi er enige om, at der er problematiske. Men at sige, at vi skal tage op og bestemme det hele, det bliver ikke med vores stemme, det gør det ikke. Tusind tak skal I have, Karin Gaardsted fra Socialdemokraterne, Marcus Knuth fra Venstre, og Torkel Kjærgaard, der bare repræsenterer sig selv, men som er ophavsmanden til den heftige Grønlands-debat, der nu har kørt her i nogle flere måneder. Vi har sådan set ikke mere andet end at sige til vores grønlandske nytår. Godt nytår deroppe, ønskes alle på Grønland. Dette er Radio 24/7. Mange hævder at have læst Danmarks Riges Grundlov, men er det helt rigtigt? Og hvis de nu har læst grundloven, har de så forstået den? Og hvordan skal den jo fortolkes, og hvordan bliver den fortolket? Det sætter vi os for at besvare i en række udsendelser med højesteretsdommer Jens Peter Christensen. Og det her, det er så lektion 3. Velkommen til Cordua Stenus grundlovstjek. I dag skal vi tale om kapitel 3. Og vi skal særligt tale om kapitel 3 med henblik på paragraf 19 og 20. Men det kommer vi tilbage til. Men vi skal jo altså tale med en, der virkelig ved noget om Danmarks Riges Grundlov. Og derfor så skal jeg jo sige velkommen til dig, Jens Peter Christensen, dommer i Højesteret siden 2006, doktor jur. Du har også skrevet flere bøger om forfatningsret, statsret, ministeransvar og meget mere. Men altså det, vi... beskæftiger os med her i dag, det er jo sådan set, altså det, som også kan fås i, sådan, som du har skrevet, en pixibogsudgave af grundloven, som vi faktisk også har lavet et program om tidligere. Men nu tager vi det, altså det hele afsted, og nu skal det handle om udenrigspolitik og paragraf 19. Vi går videre i kapitel 3, paragraf 19, styk 1. Kongen handler på rigets vegne i mellemfolklige anliggender. Uden Folketingets samtykke kan han dog ikke foretage nogen handling, der forøger eller indskrænker rigets område, eller indgå nogen forpligtelse til hvis opfyldelse Folketingets medvirken er nødvendig, eller som i øvrigt er af større betydning. Ej heller kan kongen uden Folketingets samtykke opsige nogen mellemfolklig overenskomst, som er indgået med Folketingets samtykke. Jens Peter Christensen, vi er over i udenrigspolitikken her, og jeg synes, jeg kan ane noget med noget EU og suverænitetsafgivelse i det her. Nej, fordi det er først nede i paragraf 20, men det er godt nok, at du siger det. Fordi her er det sådan set den almindelige udenrigspolitik. Men når vi kommer ned i EU, så er det nede i den næste bestemmelse om suverænitetsafgivelse. Det her, det handler om den almindelige udenrigspolitik, og man kan sige, at det, der står, er i virkeligheden, at det er regeringen, der står i kongen, men det betyder regeringen. Regeringen fører udenrigspolitikken. Det er hovedreglen. Men derefter står der så straks, at Folketinget har altså snor i regeringen, for regeringen skal have samtykke i en række situationer. Den skal have samtykke, hvis nu man vil indskrænke eller udvide rige til området. Regeringen skal have samtykke, hvis man indgår forpligtelser, som når de skal gennemføres i Danmark, kræver lovgivning. Og regeringen skal have Folketingets samtykke, hvis det, regeringen gør, er af større betydning. Så der er næsten ikke noget tilbage, regeringen kan gøre selvstændigt. Så den handler egentlig om, regeringen fører udenrigspolitikken, men Folketinget har snor i regeringen hele tiden i kraft af samtykke. Så det vil sige, at man kan ikke sådan lige udvide riget med lad os nu bare sige, Sønderjylland, uden at Folketinget er helt enige? Nej, nu Sønderjylland plejer vi at sige, at allerede er en del af det danske rige. Nå, men vi kan ikke lave Marie Kraups ved Danmark til Ejderen, så nu bliver... Jamen, det er så nok også mere et problem med tyskerne. Det kunne det være. Styk 2. Bortset fra forsvar mod væbnet angreb på riget eller danske styrker, kan kongen ikke uden Folketingets samtykke anvende militære magtmidler mod nogen fremmed stat. Foranstaltninger, som kongen måtte træffe i medfør denne bestemmelse, skal straks forelægges Folketinget. Er Folketinget ikke samlet, skal det uopholdeligt sammenkaldes til møde. Styk 3. Folketinget vælger af sin midte et udenrigspolitisk nævn, med hvilket regeringen rådfører sig forud for enhver beslutning af større udenrigspolitisk rækkevidde. Nærmere regler om det udenrigspolitiske nævn fastsættes ved lov. Det tyder jo på, at man også har taget hensyn til som siger, sådan rimelig dramatiske forhold omkring riget. Altså, der tales jo om anvendelse af militære magtmidler, Jens Peter Christensen. Det var nemmere i helt gamle dage, 1849, der stod der bare, at kongen erklærer krig og slutter fred. Men det, er det, der, til at forstå? Det, der er pointen nu, er jo, at Folketinget har fat i snoren hele tiden. Undtagen lige i det tilfælde, hvor der er et angreb på riget eller på danske styrker, så kan det selvfølgelig ikke nytte, at man skal vente på, at Folketinget bliver samlet og siger det i orden, at man skyder igen. Men ellers skal Folketinget jo give sit samtykke til den slags dispositioner. Hvis man skal bruge militær magt, og ned i styk 3, som du læste op, det med det udenrigspolitiske nævn, hvis man vil træffe beslutninger af større udenrigspolitisk rækkevidde, så skal man orientere udenrigspolitisk nævn først, men det er kun rådgivende i den situation. Så det hele går i at få sig ud på, at udgangspunktet er, at regeringen beslutter udenrigspolitikken, men Folketinget har snor i regeringen i alle de der vigtige sammenhænge. Og det vil sige, at altså, regeringen kan forsvare Danmark, det behøves man ikke have Folketinget indkaldt for, men hvis man for eksempel skal føre krig, lad os nu bare sige Irak, så skal Folketinget sige god for det. Ja, og det havde vi jo en sag om for nogle år siden i Højesteret, om Irak-krig, beslutningen der. Men sagen gik ud på, om vi overhovedet skulle behandle sagen, men og det nåede frem til, det skulle vi ikke, fordi der var ikke nogen, der havde ret til at få den prøvet, men vi nåede at sige, at bestemmelsen her skal sådan set forstås efter sin ordlyd. Altså det eneste afgørende er, om Folketinget har givet sit samtykke eller ikke har givet sit samtykke. Det havde man jo til Irak-krigen. Der var et udtrykkeligt samtykke fra et flertal i Folketingets side. Nede i styk 3, den har vi jo haft også en sag om, ikke i Højesteret, men ude i det almindelige liv, nemlig Østrig-sagen, som den blev kaldt, hvor Nyrup Rasmussen, der dengang var statsminister, jo deltog i nogle beslutninger i EU-sammenhæng, hvor man lavede nogle indgreb over for Østrig i anledning af... Jörg Haider. At han måske skulle med i den østrigske regering. Og det endte med en kæmpe næse til statsministeren, fordi han ikke havde orienteret det udenrigspolitiske nævn på forhånd. Må jeg lige spørge, når der nu, altså, du siger her omkring, at det er klart, at hvis Danmark bliver angrebet, så har man lov til at besvare ilden. Men der står også på riget, eller danske styrker, det kan jeg også forstå. Men der er også noget, der hedder NATO's berømte paragraf 5, musketereden, tror jeg det er. Ikke? Altså, og det hedder, der kan der jo sagtens være et angreb, hvor man siger, altså et angreb på Litauen skal jo opfattes ifølge NATO-pakten som et angreb på Danmark. Kunne man så hæve det her, at der skulle man så hen og indkalde Folketinget, før man kunne begynde at besvare det? Det ville nok være lidt for kreativt, men man kunne nok godt argumentere for det, hvis nu danske styrker så faktisk var involveret. Altså, så ville det være et angreb. Men hvis de ikke er det? Nej, det tror jeg ikke. Det vil jeg ikke sige, fordi der vil jeg sige, det skal være danske, altså det skal være de konkrete danske interesser på den måde, som det er beskrevet her. Så det vil sige, at et angreb på Litauen, det skal igennem den politiske form, man kan leve op til sin forpligtelse? Danske styrker ind, ja. Men mindre der altså allerede er danske styrker i Litauen. Ja, okay. Vi går videre til paragraf 20, styk 1. Beføjelser, som efter denne grundlov tilkommer rigets myndigheder, kan ved lov i nærmere bestemt omfang overlades til mellemfolkelige myndigheder, der er oprettet ved gensidig overenskomst med andre stater til fremme af mellemfolkelig retsorden og samarbejde. Jens Peter Christensen, nu er vi vel ved at nærme os det, som jeg talte om før. Det her med, at mellemfolkelige myndigheder, det lyder som EU. Ja, nu er vi lige i kernen af alt det, vi har haft de sidste 20-30 år om EU. Den her bestemmelse, den kom ind i 1953 i grundloven, netop fordi forstadierne til EU var i gang med kul- og stålunionen osv. Det var faktisk en professor fra Aarhus, Max Sørensen, der sådan forestod, at man skulle have sådan en bestemmelse, fordi han var internationalt orienteret og så de der internationale fænomener med det, der senere blev til EU, først EF, så EU, og så, at hvis Danmark skulle tilslutte sig sådan noget, så skulle man faktisk lave en grundlovsændring efter grundlovsændringsproceduren. Så derfor foreslog han, at man lavede sådan en bestemmelse her, satte den direkte ind i grundloven, så man altså kunne overgive det, man lidt populært kalder suverænitet, til en international myndighed. Det kan godt blive lidt teknisk, men den er forskellig fra paragraf 19. Paragraf 19 handler altså om, at Danmark som stat indgår traktater med nogle andre stater, hvor de så i traktaten fastslår, hvad der skal gælde. Men det han paragraf 20 handler om, det er, at Danmark overlader beføjelser, altså det kan være lovgivende magt, udøvende magt, dømmende magt, til en international myndighed, der derefter kan træffe beslutninger, der gælder direkte over for danske borgere. Det er det særlige. Altså, i stedet for, at det er det danske folketing og den danske regering, der træffer beslutninger over for borgerne, så er det den internationale myndighed, der gør det. Det er det helt særlige ved paragraf 20. Og den satte man så ind, for at det skulle være nemmere at tilslutte sig den slags, end det ellers ville have været. Men det, jeg vil sige, altså, det er det de her paragrafer, som når man, hvis man nu er meget skeptisk over for alle de her ting, så er det de her paragrafer, man sidder og leder efter. Man er meget skeptisk over for, så skal man have paragraf 20. Altså, hvis man er EU-modstander, så er det paragraf 20, man skal have, er det det, ja, du siger? Fordi hvis nu vi ikke havde paragraf 20, ja, så ville vi kun have kunne tilslutte os EF, som vi gjorde jo i 1972, ved, ja, en grundlovsændring. Og det er så hen i paragraf 88, og det er jo meget, meget svært med at gennemføre en grundlovsændring i Danmark. Så det vil sige, hvis nu man ser meget skeptisk på den her type af samarbejde, så kan man sige, så vil det være foretrækket, at man slet ikke havde bestemmelsen, for der vil det blive meget sværere at tilslutte sig den form for samarbejde. Bestemmelsen er netop kommet ind for at gøre det lettere at tilslutte sig den slags samarbejde. Og vi har jo egentlig to typer, vi er medlem. Vi er jo medlem af EU, og så er der den her patentdomstol og patentkonvention. Det er jo de to eneste. NATO for eksempel er ikke et samarbejde af den her art. NATO er paragraf 19, det er en almindelig traktat. Det er kun EU, og så patentkonventionen. Så man kunne kort sige, at paragraf 20, det er EU-paragrafen. Det er det i praksis, ja. Styk 2, fordi der er også en styk 2, den siger, til vedtagelse af lovforslag herom, og det er jo netop altså en tilslutning af EU, kræves et flertal på 5/6 af Folketingets medlemmer. Opnås et sådan flertal ikke, men dog det til vedtagelse af almindelige lovforslag nødvendige flertal, og opretholder regeringen forslaget, forelægges det folketingsvælgerne til godkendelse eller forkastelse, efter de får folkeafstemninger i paragraf 42 fastsatte regler. Jens Peter Christensen, det er jo den måde, vi jo sådan set har afklaret de her spørgsmål, nemlig vejledende folkeafstemninger. Nej, det er det ikke. Der er kun én vejledende, det var den om det indre marked, ikke? Men nu skal jeg forklare den. Ja, tak. Det lyder jo kompliceret, når du læser det op. Det er det jo på en måde også. Men når man har forstået det, er det uhyre enkelt. Der er to måder, vi kan tilslutte os et samarbejde som for eksempel EU på. Den ene måde er, at der i Folketinget er 5/6 flertal for det. Det vil jo sige, at 150 ud af de 179 mandater skal stemme ja. Hvis de 150 der stemmer ja, så er vi medlem af det pågældende samarbejde, altså EU, som eksempel. Ikke? Hvis nu der kun er 149, der stemmer ja, så er systemet det, og så skal det til folkeafstemning for at kunne gennemføres. Det er jo nemt nok at forstå. Man kan sige, at 5/6, det er jo kæmpe krav, så det er jo gjort, om så må sige, ganske vanskeligt i første omgang at tilslutte sig den type af samarbejde. Men derefter, hvis nu man ikke kan det, men det bare er et almindeligt flertal, så kører det til folkeafstemning. Så skal vi over i en helt anden bestemmelse for at finde den folkeafstemning. Og det er over i paragraf 42, og den siger jo, at der skal være et flertal. Ja, den er egentlig lidt krølle, fordi den siger, at hvis nu at der er et flertal imod, altså flertallet stemmer nej, så er det selvfølgelig forkastet, så kommer vi ikke ind i EU, hvis vi bruger det som eksempel. Ikke? Det flertal, der stemmer nej, skal altså udgøre 30% af alle stemmeberettigede. Så det krav er der også. Så det er altså ikke nok, at der bare er et flertal, det skal også være 30% af alle stemmeberettigede. I så fald kommer vi ikke ind. Men hvis det nu ikke er sådan, altså enten at der er et flertal, der stemmer ja, eller at der ikke er 30% af alle stemmeberettigede, der stemmer nej, så kommer vi ind. Så på en måde er den først meget svær med 5/6. Derefter bliver den, om man så må sige, nogenlunde let, skulle man tro. Men i dansk praksis har det så ikke altid været så let. Vi tilslutter os jo i 72. Der var der en folkeafstemning, der var nemlig ikke 5/6 flertal i Folketinget, så var en folkeafstemning, det blev ret stort ja dengang. Og så havde vi jo Maastricht-afstemningen i 1992, og det blev jo et nej. Der var et lille flertal, der stemte det var nej, ikke stort, men og det flertal stort, var mere end 30% af alle stemmeberne. Så året efter fik vi så Maastricht med den her Edinburgh-kobling på. Og så kørte den afsted i en folkeafstemning, og så var der så et flertal, der stemte ja. Og så har vi jo haft Amsterdam-afstemningen sidenhen, hvor der også var et flertal, der stemte ja. Og så har vi haft patentdomstolen, hvor der var et flertal, der stemte ja. Så det vil sige, når jeg misforstod det og sagde, at der er tale om vejledende folkeafstemninger, ja. Det er ikke det, der er tale om her. Nej, de er bindende. De er bindende ja, folkeafstemninger. Men det er godt, du sagde det, fordi det er godt, at vi kan komme ind på den der det lille eksempel, vi har på en vejledende folkeafstemning. Det var det indre marked, som Schlüter skrev. For det havde vi med det indre marked i 1906 og 80, tror jeg, det var. Ja. EF-pakken. Ja, EF-pakken. Og den er jo sjov historisk, fordi de radikale og socialdemokraterne var jo imod. Det er jo sket at tænke i dag, at de var. Men det var de. Og det var, man kalder det jo Schlüters genistreg, sådan rent politisk. Fordi det var altså et spørgsmål om at gennemføre det indre marked. Men det indre marked, det indre marked var ikke en paragraf 20 situation, men der var altså ikke flertal til at gennemføre det. Vi var over i paragraf 19, man kunne ikke få det gennemført i Folketinget. Men så fik Schlüter den, om så må sige, politisk genial idé, at han kunne foreslå, at der blev en folkeafstemning om det. Og det er jo lidt svært for politikere at sige, at de ikke ville være med til at spørge folket, som ved lov blev det vedtaget, at der skulle være en folkeafstemning om det. Og den folkeafstemning var alene vejledende. Og der var så et flertal, der stemte ja til det indre marked. Og altså radikale og socialdemokrater tabte den afstemning, kan man sige. Og så blev vi tilsluttet det indre marked. De fleste vil nok sige, at det er det allermest revolutionære, der har været, det indre marked. Altså det er jo ligesom krumtappen i det hele. Det er EU's største succes, ikke? Ja, det kan man sige. Det blev gennemført via en fejlledende folkeafstemning. Så det vil sige, vi opsummerer, hvis der er tale om suverænitetsafgivelse, så er der tale om bindende folkeafstemninger, og så, så findes der også en kategori, der hedder vejledende folkeafstemninger, og det var så 1986. Ja. Men altså, paragraf 21, paragraf 20 stykke 2, er den, der handler om bindende folkeafstemninger ved suverænitetsafgivelse. Men så vil jeg godt lige spørge, så det, når Slytter gjorde det der med at udskrive en vejledning, altså er det sådan noget, som en regeringschef til hver en tid har, altså, hvilket som helst spørgsmål, man kan sige, man kan ikke bare trække den vejledningskort? Nej, og det var, som jeg sagde, så var det jo noget, der skulle vedtages ved lov. Men man antager, at man kan ikke lave en vejledende folkeafstemning, medmindre der er vedtaget en lov om det. Så det vil jo sige, at det er Folketingets flertal, der skal bestemme, at man vil have det. Og så kunne man jo sige, hvordan man kunne Slytter få et flertal for en folkeafstemning, når han ikke kunne få et flertal for EU-pakken. Men det er jo fordi, det kan være lidt svært politisk at sige nej til at spørge folket. Og det var deri det geniale hos Slytter. Så kunne man jo, det kunne man da godt bruge i alle mulige andre sammenhænge også. Ja, ja. Det er et godt spørgsmål, hvilke grænser der er for vejledende folkeafstemninger. Vi er nok nogen, der vil sige, at da grundloven jo ikke regulerer overhovedet spørgsmål om vejledende folkeafstemninger, så kan man sådan set ved lov lave dem om hvad som helst. Ja, og der er jo nogle partier, der altså simpelthen nu advokerer for, at vi skal have et utal af alle mulige mærkelige folkeafstemninger. Så ville det jo være mærkeligt, hvis folk begyndte at stemme nej til alt muligt. Så ville, ja, det ville formentlig ende, man slet ikke kunne vedtage. Men der er jo så den pointe, at det er Folketinget selv, der skal vedtage, at man vil have den. Ja, okay. Men når jeg nu siger, at vi er nogen, der vil sige, at det kan man nok lave med alting, så er det fordi, nogle andre vil nok sige, at over i paragraf 42 om folkeafstemninger, der er der jo nogle love, som direkte er undtaget fra muligheden for bindende folkeafstemninger. For eksempel indfødsretslov er undtaget, skattelov, finansloven osv. Og der kan man jo godt diskutere, hvis nu man ikke kan lave en bindende folkeafstemning, hvis grundloven hindrer en bindende, hindrer den så også en vejledende? Jeg vil sige, nej, det gør den ikke, fordi den betyder det, der står. Man kan ikke lave en bindende. Man kan godt lave en vejledende, vil jeg mene, men det kan man have lidt forskellige meninger om. Men sagen er jo, at folketingspolitikere i virkeligheden ikke er så glade for folkeafstemninger. Vi har jo ikke haft ret mange af dem. Fordi det også tager ansvaret for dem, kan man sige. Ja, nu er der ingen, der har lyst til at få ansvaret. Det er måske mere indflydelsen. Vi går videre til paragraf 21. Kongen kan for Folketinget lade fremsætte forslag til love og andre beslutninger. Er det en af de døde? Nej, den er jo den allermest levende af dem alle sammen. Fordi der står jo i virkeligheden, at regeringen kan fremsætte lovforslag. Nå, ja. Og langt de fleste lovforslag fremsættes jo af regeringen. Det er måske 95%. Altså, mange mennesker, der måske ikke kender så meget til det, tror jo, at det er folketingsmedlemmer, der fremsætter lovforslag. Men det er jo stort set kun regeringen, der har kapaciteten til at overhovedet udarbejde lovforslag. Så det er en af de allermest levende overhovedet. Det ville jo være meget mærkeligt, hvis en regering ikke kunne fremsætte lovforslag. Altså, ja. Så kan man jo ikke regere. Så kunne man sige, at det var måske lidt overflødigt. Det er det jo ikke, for der skal jo stå, hvem der kan fremsætte. Du kan jo for eksempel ikke fremsætte lovforslag. Men der står jo udtrykkeligt i grundloven, at det er folketingsmedlem, og det er regeringen. Okay. Yes. Vi går videre til paragraf 22. Et af Folketinget vedtaget lovforslag for lovkraft, når det senest 30 dage efter den endelige vedtagelse stadfæstes af kongen. Kongen befaler lovens kundgørelse og drager omsorg for dens fuldbyrdelse. Det er jo smukt dansk, Jens Peter Christensen, det her. Og masse, måske lidt arkaiske ord, der bliver brugt. Ja, den er jo gammel, men den er jo god nok. Det, der egentlig står, det er jo, at når et lovforslag er vedtaget, så må man altså lige skynde sig lidt. Det skal stadfæstes inden 30 dage. Man kan ikke bare have det liggende i skuffen. Og den, der skal stadfæste, der står det i kongen, men det betyder, det er regeringen. Det er altså en minister, der skal skrive under på den. Det er sådan noget, en paragraf, der skal forhindre nøl. Ja, lige de 30 dage, det kan du sige. Så skal regeringen underskrive det. Så står der jo, det er meget vigtigt, at loven skal kundgøres. Det er jo kolossalt vigtigt. Altså, vi kan ikke have hemmeligholdte love. Der står, at loven skal kundgøres, før den så kan få virkning. Det er hovedreglen i den, at der skal ske en kundgørelse. Vi antager, at man kan godt vedtage love med tilbagevirkende kræfter. Det bliver sådan en undtagelse af det, men så skal det være eksplicit stå i loven. Men under alle omstændigheder kan man ikke håndhæve loven, før den er, blevet kundgjort. Men, altså, det skal foreligge i en officiel version. I gamle dage var det jo lovtidende på papir, nu er det lovtidende elektronisk. Altså, kundgjort er et andet ord for offentliggørelse. Ja, det er gammeldags ord. Men man kunne sige, det her med, at du siger hemmelige love, men det er jo, en grundloven er jo skrevet sådan på ryggen af enevælden, eller efter, altså, så har du i hvert fald i tidligere udsendelse sagt, det er en slags opgør med enevælden. Og det her med hemmelige love, findes der eksempler på det? Ja, den grundlov, vi havde før, vi fik 1849 grundloven, kongeloven af 1665, den var sådan set hemmelig i starten. Den blev ikke offentliggjort i starten, så det har man sådan set udmærket eksempel på. Det, der er problemstillingen i dag, det er jo sådan set ikke, at loven er hemmelig, men hvis nu loven har tilbagevirkende kraft, så er det jo meget godt, man kan få at vide, hvad loven går ud på, men hvis den rammer handlinger, man har foretaget før loven, så er det jo sådan en ringe trøst, kan man sige. Og det beskytter vores grundlov ikke imod. Men man kan sige, at den bygger på, at hvis der kommer nogle myndigheder og banker på din dør, så skal du kunne sige, hvor står det? Så skal det sådan set være offentliggjort, så du kan se det. Jeg synes, altså der står jo så her, altså at lovforslag får lovkraft, når det senest 30 dage efter den vedtagelsen, så skal det sættes i gang. Er der noget med, må man godt gøre det altså hurtigere? Kan man godt, ja, man må gøre det så hurtigt, man vil. Vi har det jo aktuelt med bilafgifter, ikke? Ja. Man må sige, det kan simpelthen ikke gå hurtigt nok. Ja. Det øjeblik, hvor hurtigt kan man få lov at køre det igennem? Jamen, det kan jo gå så hurtigt, så det er hurtigere end lysets hastighed, fordi det kan være med tilbagevirkende kraft. Og det vil det jo tit være, hvis nu vi for eksempel forestiller os noget så frygteligt som momsforhøjelse, hvis der nu kommer sådan en fra 25-30%, med tilbage. Så dur det jo ikke at fremsætte et lovforslag om momsforhøjelse, at momsen forhøjes om en måned, vel? Det dur jo ikke. Så køber folk jo gær og havregryn, og jeg ved ikke hvad, i mængder, og hamstre. Det dur jo ikke. Der er man nødt til at lave en lov, der siger, vi fremsætter den, og så står der i loven, den træder i kraft samme dag, som den er fremsat. Den har jo sådan set tilbagevirkende kraft, kan man sige, i forhold til, hvornår den stadfæstes og kundgøres. Altså det er også det, der sker, når man ophøjer i et overenskomstforslag, afvist overenskomstforslag til lov, ikke? Så gælder det jo bare, så kan I så komme det på gælder arbejde, det med det samme. Og der er ikke noget, altså, det vil sige, det er en juridisk proces, som foregår sindssygt hurtigt og lidt i hemmelighed. Så nu er den der. Ja, det skal helst være nogenlunde hemmeligt, fordi ellers når folk jo disponerer efter det. Man kan sige, på det du nævner nu, som jo er meget aktuelt med registreringsafgiften, der kan man jo se problemstillingen, fordi bilhandlerne siger jo så, at for tiden kan de ikke sælge biler, fordi alle forventer, at registreringsafgiften bliver sat ned, i hvert fald på nogle biler. Og så er der jo ingen, der vil købe en nu, fordi så venter man. Og det er jo et problem, men det skyldes jo nok ikke teknik, det skyldes jo nok, at man ikke politisk kan blive enige om, hvad det er, man skal gøre. Vi nåede frem til paragraf 23 og den sidste paragraf, i hvert fald i den her omgang. Der står, i særdeles påtrængende tilfælde kan kongen, når Folketinget ikke kan samles, udstede foreløbige love, der dog ikke må stride mod grundloven, og altid straks efter Folketingets sammentræden skal forelægges dette til godkendelse eller forkastelse. Og nu har jeg været med så længe, så det der med kongen, det er stadig regeringen, der kan udstede foreløbige, eller som man tør næsten ikke sige ordet, provisoriske love. Det er jo det. Jesper Christensen. Estrup-paragraf. Det er jo en fantastisk bestemmelse for dem, der sådan kender lidt til Danmarks historie. Dem, der ikke gør, de kan så få et lille kursus i det. Fordi hele det, vi kaldte kampen om parlamentarismen fra omkring 1870 og helt op til omkring 1894 og måske 1901, var jo det, at landstinget, der var et flertal konservativ, og Folketinget var der et venstre flertal, et andet flertal. Og det gik jo totalt i hårdknud. Og så udstedte statsminister Estrup, han udstedte provisoriske love, eller foreløbige love. Altså lige præcis det, den her bestemmelse handlede om. Og regerede så på de foreløbige love og foreløbige finanslove. Så det her, det er sådan set virkelig Danmarks historie. Og det, der jo egentlig står nu, det er, at hvis nu Folketinget ikke kan samles, så kan regeringen udstede foreløbige love, der så gælder, men som jo altså selvfølgelig ikke må stride med grundloven, og så straks skal forelægges Folketinget. Så kan man sige, kan vi så få en provisorietid igen, ligesom vi havde under Estrup i 1870-80'erne? Men det kan vi ikke, fordi dengang stod der, når Folketinget ikke er samlet, nu står der, når det ikke kan samles. Og det er jo noget helt andet. Og det vil sige, det vil så være i en krisesituation i virkeligheden? For eksempel. Eller hvis nu vi fik en orkan. Men det er jo en krise. Når du sagde krise, så sagde krig. Et eller andet, hvor det simpelthen fysisk var totalt umuligt, og der skulle handles nu og her. Okay. Vi har aldrig brugt den. Vi har aldrig brugt den. Ikke, altså ikke siden den kom, men den blev brugt i den anden udgave, hvor det var, når det ikke var samlet, altså tilbage i professionalitet. Tusind tak, Jens Peter Christensen. Det var altså slut på lektion 3 i Cordua og Stenos grundlovstjek. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.